Lau madongania mamolusari mamolus ngoluo. Horona hutoro ni hutoro lau donga ku gabe atik na horo tulang ni rusuku rokap ni todiki sarama hitana dua more.